بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم نتيسة منذ ذو القعدة mwaka 1440 katika darsa ya kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia babu man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat. Babu man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat ay annahu yakfuru bidhalika. Yoyote mwenye kukanusha chochote katika majina ya Allah au sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kitendo chake hicho cha kukanusha atakuwa amekufuru wal iyadhu billah. Wa munasabatul babi li kitabi tawhid lamma kana tawhidu thalathata anwa' munasaba wa huu mlango kuwekwa katika kitabu tauhid ni kuwa ilivyokuwa tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu: tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-ilahiyya wa tauhid al-asma'i was-sifat. Wa kana al-imanu billahi لا يحصل إلا بتحقق هذه الثلاثة. نبه المصنف بهذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحده. كوكو توحيد من جوانيك في جواني وفتاته توحيد الربوبية الإلهية والأسماء والصفات نتلتاجة كتككاو كيلشوبيتا dalili katika Qur'an zinazothibitisha vigawanyo hivi vitatu vya tauhid. Na hili jambo lipo katika Qur'an na Sunna, na wamelitaja ulama salafan wa khalafan. Na tulitaja kuwa ahlul bid'ah min al-khurafiyin was-sufiyin humsingizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwa yeye ndiye wa kwanza aliyegawanya vigawanyo hivi vitatu. Na sababu yake ili jambo ni moja katika mawili, au kuweza kuwa sababu zaidi hapo, lakini zaidi ni sababu mbili. Ya kwanza, imma hawajui kuwa kuna a'imma kabla ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ambao wamezungumzia vigawanyo hivi vitatu vya tauhid. Imma hawajui kuwa kuna mfano al-Imam Ibn Manda na Abu Yusuf sahibu Abi Hanifa ambaye aliishi karne hizo za mwanzo huko, na wengineo katika ulama ambao wamemtangulia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wamezungumza hivi vigawanyo. Ima hawajui hivyo, au kwa sababu ya uongo wanaotunga ili kufanya tashwihi juu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kumwaribia jina Sheikh al-Islam kuwa amekuja kutunga mambo ambayo hakuna aliyemtangulia katika wanavyuoni. Na nitaje hapa kitabu cha Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد كتاب نفيس جدا لنياك تبات نصوص زم علماء قبل شيخ الإسلام وينجي أمبو من زممزية بجواني رفتاتم في التوحيد وكتوى حجة القرآن والسنة na maneno ya aima. Ukiangalia kitabu utapata fawaid nyingi zinazofungamana na kuzungumzia vigawanyo hivi vitatu. Kwa hili jambo sio bid'a ameizua Sheikh al-Islam rahimahullah, la, bali lipo katika Qur'an na Sunna na ulama salafan wa khalafan wamelizungumzia swala hili. Kwa kuwa tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu, na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwezi kupatikana, na mtu hawezi kuhakiki al-imanu billah isipokuwa kwa vigawanyo hivi vitatu vya tauhidi kuviamini. Kwa sababu hiyo akatanabahisha mwandishi rahimahullahu ta'ala katika mlango huu هي أين يا توحيد توحيد الأسماء والصفات إلي كبينيش حكم ييوت أمباي أتيكنوش توحيد هي. قال رحمه الله وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن نواو ونم كفور الرحمن مينجي ورحمن تمام الآية قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سيما يين دي ملوان حبنا مولا أنا استحق وبديوة اسبك ويي يو يكيين متجميع أو كيين متجميع na kwake ndio marejeo yangu. Wahum ay kufaru Quraysh, makafiri wa Quraysh. Sababu an-nuzul ya hii aya ni kuwa makafiri wa Quraysh walikanusha jina la Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bir-Rahman ay yajhaduna hadha al-ism مع إيمانهم بالله ولكوا كانوا شهيدين pamoja na kuwa walikuwa kimuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndipo wanapopakimbia hata al-Jufri kuna kalima waieneza watu alipokuwa zungumza katika hoja zake tata ambazo hazina msingi wowote, asema huku kugawanya tauhid kutapelekea watu kuamini kuwa kuna baadhi ya watu waweza kuamini tauhid ar-rububiyya lakini wafanya shirki katika ibada. Nasema hivyo. Naweza kuzungumza maneno makali hapa na watu wakasema huyu humtukane yule shekhe. Mimi mwanzo simchukulini shekhe. Ule uwazi. Tartur wahid kharrat azungumza tu bila hujja la min al-Qur'an wala min as-sunnah lakini wao wana haki kuizungumza tauhidullah بالباطل لكن سيستو سيزنغمزي أهل الباطل وكو يبينيش حقه. هو الجفر هذا الضال عابد القبور القبور هذا المبتدع أمباي أزنغمز من نمينجي باطل يي أي تكيدي ومنين ياكي أن الأولياء يخلقون يخلقون الأجنة موالي وأمبا وتوتو كتك ما تنبو يا ماما زاو شيء ما نفهمه نظم زنين na haya simsingizie, ameyasema yeye mwenyewe kuwa mawalii waweza kuumba. Wallahi hadha al-i'tiqad ma'taqadahu Abu Jahl, hii itikadi Abu Jahl hakuitakidi, wala Abu Lahab. Najua kuna wakereketwa, lakini ndiyo haki, we meza tu. Abu Jahl, wallahi Abu Jahl hajawahi kusema kuna anayeumba pasi na Allah. Abu Lahab ambaye ni min akthari nnas, hakuwahi kusema kuna anayeumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu hadha al-Jufri, al-Jufri asema maneno haya. Huyo al-Jufri akhalifu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallama wazi, na ndio maana wakataa hivi vigawanyo vya tauhid, kwa sababu hum waqi'una fi shirk, ash-shirk al-akbar. Naja taratibu, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an asema qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ardh amman yamliku as-sam'a wal-absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ساسا تمؤمني الله يا منينو ما تمؤمني الجفر الكذاب هذا الضال المضل المبتدع الصوفي هذا الخرافي ها منينو الله سبحانه وتعالى اسمع كوا قل من يرزقكم من السماء والارض واوليزه واامبيه ني ناني اني ورزقكم كتوكا مبينوني نا ارضين أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Nani anayemiliki kuona kwenu na kusikia kwenu, anayetoa kilichokuwa hai kutoka kwa maiti na maiti katika kile kilichokuwa hai. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ, na nani anayepeleka mambo yote ulimwengu wa chini na juu. Allah asema jawabu la makafiri kufaru Quraysh, Abu Jahal, Abu Lahab na wengineo, fasayakuluna Allah, watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fakul afala tattaqun, sasa ikiwa muamini ni Allah aliyefanya yote, basi hamumchi Allah subhanahu wa ta'ala mukampokesha katika ibada, nyinyi mwamshirikisha katika ibada na muamini kuwa Allah iwayafanya yote. Sasa yale aliyoyazungumza huyu dhal nihaya miyaka wazi Allah subhanahu wa ta'ala, wala in saaltahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Usiangalie yule mtu anayezungumzwa hapa, angalia kile alichokizungumza huyu mtu ni tauhid. Asl hadha ad-din, asli ya hii dini ni tauhid. Na wengi katika watu sijui wamekaa hasa, mimi nashangaa kuna watu pia waitwa walinganizi, hata siku moja hakaya akaitetea tauhid. Kisha nami pia mtu wa sunna na wale wafuasi wale fanatics, utawakuta wamekaa pale chini pale, shekhe wetu pia salafi, mwambie aseme salafi. Akisema salafi watu wafurutika, watu wafumkana kwenye vikao. Sema tuwe salafi, uone ile mtihani utakayopata katika da'wa. Wewe waona usalafi msahali, wallahi lau kama ungejua ule umoto ulio katika da'wa salafia, wengi wangenyamaza kimya. Haya tu tunazungumza sahihi ya kuitetea tauhidullah subhanahu wa ta'ala, kuna wengi katika watu watakupetia udhia ya ajabu sana. Lakini sisi twasema wala nasbiranna ala ma adhaitumuna, sisi tutasubiri kwa udhia mnaoifanya. Wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun, na mwisho wa kuisha Allah subhanahu wa ta'ala sema wal aqibatu lil muttaqin. Maadamu wamcha Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu Allah subhanahu, wampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, mwisho mwema utakuwa ni wa watu wa tauhid. Kwa hivyo huu ubabaishaji ambao wafanyika fanyika huu, wala usiwatikise watu wa tauhid, kwa watu ambao wazungumza maneno ambayo hayana dalili la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maa al-asaf leo wakachukuliwa watu kama hawa, ndio wako juu katika mujtama, ndio wanaovioni. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qala ittakhadha an-nasu ru'usan جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومصنف رحمه الله أكتاجه آية وكفار قريش يجحدون هذا الاسم مع إيمانهم بالله. الرحمن اسم من أسماء الله، والرحمة صفة من صفاته. الرحمن نجينا كتكما جينا يا الله، نا رحمة من صفة كتك صفة ذاك الله سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء من عباده. قل عائشة قل يا محمد ردا عليهم في كفرهم بالرحمن، وأنبياء محمد أكيو ورودي كتككم كفور كواو الرحمن هو ربي، أي الرحمن عز وجل ربي، وإن كفرتم به. الرحمن عز وجل نمولوانكم ليزي هاتم كم كنوشا، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، هكون أن يبديك حقي اسفك ويهي الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت لا على غيره، يهي بكياك اندي النام تجميع ولا سيئوت منجينه، توكلت أي فوضت أموري كلها إليه واعتمدت عليه، من بيانغو يوتني من يجميزك وكيهي نكم تجميع الله سبحانه وتعالى. وإليه متاب، أي مرجعي وتوبتي، كوكيي نديو مرجيو يانغو نميمي نتوبيا كوكيي الله سبحانه وتعالى بكياك. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى ينكر على مشركي قريش جحودهم لاسم الرحمن. الله سبحانه وتعالى awakemea na kuwakataza na kuwafanyia inkar washirikina wa Quraysh jambo la kukanusha jina lake Ar-Rahman. Wayamuru rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam an yarudda alayhim hadha al-juhuda wa yu'lina imanahu bi rabbih wa asma'ihi wa sifatih. Allah subhanahu wa ta'ala kamuamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam awarudi kufaru Quraysh, awafanyia raddi kufaru Quraysh, kama vile sisi tuwafanyia raddi mfano wa Jufri na wengineo ambao wakanusha mambo ambayo yajulikana wazi katika tauhid. Kwa mtume sallam akaamrishwa na Allah subhanahu kuwafanyia radd kufaru Quraysh kwa kukanusha kwao jina hili la Ar-Rahman, kisha awatangazie yeye kuwa amuamini Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake na sifa zake. Wa annahu subhanahu huwa alladhi yastahiqqu al-ibadata wahdahu, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayestahiki ibada. Wa yatawakkalu alayhi wa yurja'u ilayhi fi jami'i al-umur wa yutabu ilayhi min adh-dhunub. Na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayetegemewa na watu warudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yao yote, na wanapotubia watubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sahihi ndio imani sahihi anayotakikana kuwa nayo Muislamu. Munasabatu al-ayati lil-bab أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. ككنوشا تشوتك لكتك مدينة يا الله سبحانه وتعالى نصفة زى الله سبحانه وتعالى نكفر نكم كفور الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سمع قنفانه هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Sema mimi hii aljabbar siitaki. Ya akhi Allah subhanahu wa ta'ala amejiita mwenyewe jina hili. Ama mimi hii arrahman siitaki. Hii ni kufuru, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama umekataa jina moja katika jina ambalo Allah amejiita mwenyewe. ukalikataa, au mtume wake sallallahu alaihi wasallam amemwita kwa jina hilo ukalikataa lile jina, ni hatari kubwa sana, ni hatari kubwa sana. Allah sema huwa al-malik, wasema la, mimi sikubali kuwa yeye ni malik, hadha kufru al-iyadu billah. Kwa hivyo munasaba wa hii aya kutajwa katika mlango ni kuwa kukanusha chochote katika majina ya Allah na sifa zake ni kufru al-iyadu billah. Ma istafadu min al-aya anna juhuda shay'in min al-asma'i wa sifat kufrun, kukanusha chochote katika majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kufru. Thania wujubu al-imani bi asma'illahi wa sifatihi, wajibu wa kuamini majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Na majina ya Allah na sifa zake yapo katika Qur'an na sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thalitha wujubu at-tawakkul 'ala Allah wa at-tawbati ilayhi, wajibu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yako yote umwegemezee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yote mwingine, wala si malaika, wala si mtume katika mitume, wala mtu mwema. Mambo yako yote mwegemezee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman, hakuna anayekuhifadhi usiku na mchana isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahman. Kwa hiyo mtegemee yeye peke yake, wala si yote katika viumbe wake. Hakuna kiumbe chochote akumilikia wewe madhara au manufaa. Wayabuduna min duni Allah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum, ma la yanfa'uhum law ata'uhum, law kama watawatii hawa wanaoabudu hawawezi kuwanufaisha na chochote. Wa la yadhurruhum law asawhum, na hawawadhuru na chochote law kama watawaasi hawa wanaoabudu. Hawamiliki manufaa wala madhara, bali nafsi zao hawamiliki manufaa wala madhara, wao wenyewe nafsi zao hawajimilikii madhara wala manufaa. Vipi watamilikia mwingine? Yaani kuna vitu vya ajabu sana mtu yuwafanya. Wacha kuitakidi hawa mawalii na mitume na malaika na wengineo, kuna wengine waitakidi madhara na manufaa mpaka kwa kigozi, tuweza kuvahirizi, amevahirizi mkononi, aitakidi kuwa hii ndio ya muhifadhi kutokana na madhara yasimpate. Billahi alaik, ikiwa hiyo irizi yaweza kukuhifadhi wewe kutokana na madhara yasikupate wewe, mbona imefungwa kwenye kigozi? Singewachwa kikaratasi hivi kinyeshewa ukaona kama chajimilikia chenyewe kile kikaratasi madhara, imefungwa na kigozi na nini, ikahifadhiwa ndani ya kigozi. Sasa yenyewe imehifadhiwa, itakuhifadhi wewe? Basi kwa akili ya kuzaliwa pia huna? Kuna watu wafanya mambo ya vituko sana. Ya akhi tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika, na Allah atakutosheleza. Alaysa Allah bikafin 'abda, Allah yamtosheleza mja wake. Ya yani ashindwe kukutosheleza wewe Allah subhanahu wa ta'ala? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha mfano mzuri wa namna ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam. Kwa mambo yako yote unaoyafanya mwekee Allah subhanahu wa ta'ala, na wallahi utaona mambo yako yakinyooka. Kila jambo lako ukimtegemezea Allah subhanahu wa ta'ala atalinyoosha ile jambo lako, kwa sababu umetegemea pale panapostahili kutegemewa kisawa sawa. Wujubu ikhlas al-ibadati lillah, katika fawaid wajibu wa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zako unazozifanya. Kwa kila ibada unaoifanya ifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hili jambo kwa kulizungumza ni sahali sana, kuzungumza swala la ikhlas ni sahali, lakini wallahi hakuna jambo zito katika moyo wa mwanadamu kama kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Illa man sallamahu Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana atakikana muislamu amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku ikhlas katika moyo wake, sababu sio jambo sahali, ni jambo zito sana kwa nafsi, sababu nafsi haina hadhi yoyote katika ikhlas. Ndio maana nafsi haipendi ikhlas, kwa sababu ndani yake hakuna sum'a, hakuna watu kukusifu wewe, hakuna riaan, hakuna chochote. Kwa hivyo nafsi yaona haipati chochote katika ikhlas, yakimbia ile ikhlas. Na wewe sasa ilazimishe na upigana nafsi yako kuingiza katika ikhlas, umtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ibada unazifanya kwa kadri ya vile utaweza, kimbia jambo lolote ambalo waona litakupeleka kwenye ria ama sum'a, kimbia mambo, usijiingize nafsi yako katika mambo ambayo yatachangia katika kukusukuma wewe katika ria na sum'a. Na mifano ya kama haya mambo yako mengi sana. Sallallahu alaihi wa sallam, wal ma'sum man 'asamahu Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna atakayesalimika katika hili jambo isipokuwa yule aliyemsalimisha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndio maana atakikana muislamu mambo yake yote amwegemezee Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.